silent. Najpierw był jeden, a potem były duety. Po jednym Nowika z Baszem, Emotika, i Marika, czyli Marta Kosakowska wraz z Busławem. Marta ze swojej pierwszej płyty sygnowanej jako właśnie Marta Kosakowska. No to teraz będą całkiem nowe nagrania, czyli będzie Sielska. Dobrze nam znany właściwie już utwór Chłopcy z Mennicy, potem będzie Golden Life w nowej piosence Kocham Cię i Linia Nocna w swojej Hulajnodze. A tak swoją drogą dowiedziałem się ostatnio, że podobno zespół Sielska zawiesza działalność, bo wokalista grupy postanowił robić swoje rzeczy solo. Szkoda. Thank you. wszystko co najlepsze. Chcę wielkie domy i szybkie samochody. Nic nie miałem, ale będę miał najwięcej. Zakopiemy złoto jak najgłębiej. Daleko stawiam kroki, gdy wychodzę z roboty. W kieszeniach każdy z nas wynosi kilka sztabek złotych. Wędlinca nie poczuje, my zaczniemy żyć piękniej. Mam w domu ludzi, dla nich ciągle chciałbym więcej. Zbierać wszystko, to

zapomniałem smak twoich słów. Chyba zapomniałem koloru twoich ust, więc chodź, staję mi drzwi, przypomnij mi. Znowu dziś nie spałem, by w dzień cię śnić. Znowu dziś nie spałem, by w dzień cię śnić. Więc chodź, wstań w drzwi i obudź mnie.

Trzy zespoły dobrze Państwo znają z naszych spotkań, nie tylko nocnych. Alpha Dog, Silence Hill i Lion Shepherd. A za chwilę między innymi Michał Kowalonek. Michał z płyty O miłości w czasach powstania. O tym krążku Michał Kowalonek opowiadał nam w listopadzie. Zapowiadał, że taką płytę chce nagrać. Nagrał i pisze nawet w komentarzu do tej płyty, że to dzieło jego życia. A zaraz potem Wiesław Topaczewski ze swojej pierwszej solowej płyty listy, płyty osobistej. Na tym krążku nie tylko jego własne kompozycje, ale także piosenki mistrzów, których Wiesiek lubi. No i na koniec tej trójki będzie Paweł Domagała. Odkąd pamiętam,

za ten przekwitły biały bez. Przepraszam. Tamtej dziewczyny SMS. Przepraszam. Za każdy popełniony błąd. Przepraszam. I za to, że przepraszam wciąż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie. I za to, że być z tobą chcę ciągle więcej. Nie przeproszę za to, że noszę twoją fotografię. I za to, że bez ciebie żyć nie potrafię. Nie przeproszę. Wiesław Topaczewski, wcześniej Paweł Domagała i Michał Kowalonek. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Radel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze Samokin Band. Kochana, ty masz rację. Burek ze mnie ham prostak. Pij w bramie desperację. Kasę nie mam, pracy brak. Kumple cały czas na ulicy. Żyją w stylu rock and roll. Jak cyganie u kosturycy. Wiszy na policji, każdy mnie tam dobrze zna. Krzewo wprost na ambicji, wyczyściłem komisariat. Nikt mnie nic nie zarzuci, jestem tylko chuligan. I uwagi nikt nie zwróci, bo po co komu kantor.